change your mind. We can change the things we say and do anytime. Po czwartej wschód słońca, dzisiaj 6:17, czyli równo za 2 godziny lato nam się powoli kończy, ale wcale nie oznacza to chłodu i braku słońca. Absolutnie, jak to dzisiaj będzie z pogodą, a będzie, proszę Państwa, dobrze, do 5:00 na pewno Państwu powiemy. Tymczasem proponujemy piękne chwile na dzień dobry. Żdżemy. I'm not afraid of the dark.

Here and Now. Thank you. Utwór, który przypomina, że jednak w jedności to siła. Proszę Państwa, 25 minut do piątej, trójka budzi, 20 dzień września, środa. To będzie pogodowo bardzo ładny dzień. Delikatnie chwilami może pokropić je jedynie na północy, czyli nad morzem. Konkretnie poza tym sucho, słonecznie i ciepło od 22 stopni nad Bałtykiem, czyli między innymi w Trójmieście, do 25 na zachodzie, czyli lato absolutnie wcale się nie kończy. No to co? Gramy dalej. W programie trzecim teraz Red Hot Chili Peppers. Californication. 15 minut do piątej, trójka budzi i motywuje. Kilka takich tekstów, które potrafią odpowiednio nastawić bez energią, ale zacząć dzień na pewno do szóstej. Przypomnę, na przykład pamiętaj, moc, która leży w tobie, jest silniejsza od wszelkich przeciwności. No to po prostu niech moc będzie z tobą. Oczywiście, jak wiemy od lat, ta jasna strona mocy. Tylko pomaga wstać z przyjemnością. Taki bardzo przyjazny chód Republika Obcostronom w programie trzecim. Środa, 20 dzień września. Piłkarsko na dzień, proszę Państwa, kluczowy. Przed południem mamy poznać nazwisko nowego selekcjonera. Ponoć to nazwisko to Probierz, tak przynajmniej wynika z przecieków. Ten temat też po szóstej rozwiną Piotr Firan i Radek Nałęcz. Tymczasem, jak słyszymy w programie trzecim, piłka już po stronie grupy Morciba. To Blindfold do 5:07. Stands now. Ciepły deszcz. Nerwowo dziś pulsuje krew.